Żegnamy reklamy. Minęła dziewiąta. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Samoloty wojskowe przetransportują ewakuowanych Polaków z Donbasu. Jeszcze dziś wylądują w Malborku. SLD kusiło Barbarę Nowacką. A może byś chciała? A ja mówiłam, nie chciałabym. W serwisie Kulisy, jak Sojusz wybierał kandydatkę na prezydenta. Dla Donalda Tuska to pierwszy taki test. Nowy szef Rady Europejskiej będzie odpowiadał na pytania europosłów. Trzy polskie samoloty wojskowe już są na lotnisku w Charkowie. Wkrótce odlecą do Malborka. Ruszył trzeci etap ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu na Ukrainie. W ciągu dnia 5 rejsami przyleci do Polski z Charkowa 178 osób. W Charkowie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Większość osób ewakuowanych to rodziny z dziećmi. To właśnie ze względu na przyszłość dzieci, rodzice będący w średnim wieku zdecydowali się na opuszczenie zrujnowanego działaniami zbrojnymi Donbasu. Tatiana, która mieszkała w Doniecku, wyjaśnia Polskiemu Radiu. Wszystko to robię ze względu na przyszłość mojego dziecka. Mam jedno dziecko starsze, jedno maleńkie. Wyjeżdżam z tym maleńkim. Myślę, że w Polsce znajdziemy dla siebie więcej możliwości, że będziemy mogli się lepiej realizować, aniżeli w Doniecku. Z podobnych względów zdecydowała się na ewakuację z Donbasu także Irena. Mam troje dzieci. Mam nadzieję, że one wszystkie zdobędą w Polsce wykształcenie, że znajdą pracę. Mając polskie korzenie, mamy taką genetyczną pamięć, która nas tu ciągnie. Dla części ewakuowanych przyszłość nie jest jednak tak jasna. Niektórzy nie są przekonani, czy rzeczywiście pozostaną w Polsce na stałe. Wierzą w ustabilizowanie sytuacji w Donbasie i możliwość powrotu na Ukrainę w przyszłości. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Sami siebie nazywają opiekunami wykluczonymi. Dziś do Warszawy przyjeżdżają osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dorosłymi. Protest zaczynają za godzinę przed kancelarią premiera. Liczą, że szefowa rządu zgodzi się na spotkanie. Opiekunka całkowicie niesamodzielnej matki Marzena Kaczmarek z Łodzi liczy na rozmowę z premier Ewą Kopacz i na możliwość wręczenia jej petycji. My postulaty mamy takie same jak zawsze. Przede wszystkim równego traktowania osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Równego traktowania wszystkich opiekunów. Racje opiekunów dorosłych niepełnosprawnych rozumieją niektórzy opiekunowie dzieci, choć nie chcą angażować się w protest tej drugiej grupy. Wojciech Kalinowski ze Stowarzyszenia Nadzieja, ojciec Moniki z porażeniem mózgowym, mówi, że opiekunowie dorosłych także potrzebują większego wsparcia. No jednak dalej te rozwiązania, które są proponowane przez rząd, nie są po prostu wystarczające. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci mogą od nowego roku liczyć na świadczenie w wysokości 1200 zł. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych na nieco ponad 500 zł. Politycy SLD składali Barbarze Nowackiej z Twojego Ruchu propozycję, by została kandydatką lewicy w wyborach prezydenckich. Ujawnia to w Trójce sama Nowacka. Podkreśla przy tym, że nie były to poważne rozmowy. Takie luźno rzucone propozycje przy kawie faktycznie się pojawiły, a może byś chciała. A ja mówiłam, nie chciałabym, bo uważam, że Polska zasługuje na godnego prezydenta, z kim możemy się czasem nie zgadzać, ale wiemy, że jest mężem stanu. Czyli była pani sondowana przez chłopaków. Sondowana byłam. Chłopaków z SLD i dała pani kosza. Bo na wszystko w polityce też przychodzi właściwy czas. W piątek lider SLD przedstawił Magdalenę Ogórek jako kandydatkę partii na prezydenta. Barbara Nowacka powiedziała w salonie politycznym Trójki, że Ogórek sprawia wrażenie sympatycznej i kompetentnej, ale jako polityk nie dała się jeszcze poznać, stąd trudno komentować jej kandydaturę. Kolejny test dla byłego polskiego premiera. Po raz pierwszy od objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej Donald Tusk będzie odpowiadał na pytania posłów w Strasburgu. Więcej na ten temat Andrzej Gaber. Debata z udziałem nowego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska poświęcona będzie wynikom grudniowego szczytu Unii, na którym szefowie państw członkowskich poparli plan zainwestowania 315 miliardów euro w unijną gospodarkę. Donald Tusk odpowiadał będzie na pytania posłów. Ponadto odbędzie się też głosowanie nad nowymi przepisami, które umożliwią ograniczenie bądź wydanie całkowitego zakazu uprawy na terenie kraju roślin genetycznie zmodyfikowanych. Projekt przepisów na zatwierdzenie czekał 4 lata z powodu braku porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Hakerzy uderzają w Pentagon. Konta Departamentu Obrony USA na portalach społecznościowych zostały czasowo zawieszone. Chodzi o profile armii amerykańskiej na YouTube i Twitterze. O przeprowadzenie ataku podejrzewani są zwolennicy Państwa Islamskiego. Cyberkalifat kontynuuje swój cyberdżihad. Kocham Allaha oraz amerykańscy żołnierze. Strzeżcie się, wiemy wszystko o waszych żonach i waszych dzieciach. Takie wpisy pojawiły się m.in. na kontach społecznościowych Pentagonu. Amerykańskie dowództwo poinformowało jednak, że przypadek ten nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla kraju, ale złamanie zabezpieczeń jest wstydliwe. Całej sprawie przygląda się Biały Dom. Barack Obama podczas swojej wizyty w Federalnej Komisji Handlu powiedział, że w najbliższym czasie przedstawi szczegółowe plany, jak skutecznie rząd USA będzie działał przeciwko cyberatakom, nie tylko takim jak teraz w przypadku Pentagonu, ale także kiedy dużym sieciom handlowym kradzione są dane kart kredytowych ich klientów. Dziś na ten temat prezydent będzie prowadził rozmowy w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ściśle w tej sprawie ma współpracować z sektorem prywatnym. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej, Michał Gąsiorowski. Hiszpanka Gabrin Muguruza serwowała za dobrze i grała zbyt mocno. Agnieszka Radwańska niestety przegrała z nią w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Sydney. Było 6-3, 6-7 i 2-6. Polka ma teraz kilka dni przerwy, może spokojnie popracować z Martiną Navratilową i zacznie pierwszy w tym roku turniej wielkoszlemowy. Australian Open. Cristiano Ronaldo goni za to Leo Messiego. Argentyńczyk ma 4 złote piłki, Portugalczyk właśnie zdobył trzecią. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nigdy nie przypuszczałem, że wygram tę piłeczkę aż 3 razy, ale mam nadzieję nie zatrzymać się na tym wyniku. Chciałbym dogonić Messiego już w przyszłym sezonie. Cieszył się Ronaldo podczas ceremonii w Zurychu, ale według komentatora sportowego telewizji RTP Paulo Sergio, Cristiano już teraz znalazł się w galerii nieśmiertelnych legend piłki nożnej. Media porównują jego osiągnięcia do sukcesów najbardziej znanych portugalskich piłkarzy, legendarnej Czarnej Pantery, czyli zmarłego w ubiegłym roku Eusebio oraz Luisa Figo. Ronaldo jest jak oni obaj razem wzięci, stwierdził jeden z telewizyjnych komentatorów. List z gratulacjami błyskawicznie wystosował nawet premier Portugalii. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Dodam, że trenerem roku został Joachim Löw. Jak co roku w styczniu w NBA pojawia się ranking najlepiej sprzedających się koszulek zawodników. Na pierwszym miejscu, znowu, po raz piąty z kolei znalazł się LeBron James, który wrócił do Cleveland i wrócił do numeru 23. Kolejne miejsca zajmują Stephen Curry z Golden State i Kevin Durant z Oklahoma. W tej kolejce spotkań LeBron i Cleveland mieli wolne, grało za to Chicago Bulls i niespodziewanie przegrało 114-121 z Orlando Magic. Narciarze alpejscy czekają na zawody w Wengen w ten weekend. Zjazd w Wengen należy do jednego z najtrudniejszych w sezonie. Przy okazji tych zawodów alpejczycy mieli testować nowe kombinezony z poduszkami powietrznymi. Zdecydowano jednak o odłożeniu tych testów. System działa bez zarzutu, ale niestety ogranicza nieco ruchy zawodników i dlatego potrzebne jest udoskonalenie kombinezonów. W rajdzie Dakar dziś kierowców czeka jazda w piasku, pyle, a później po niebezpiecznych górkach i dołkach. Wczoraj pozycję lidera wśród kierowców quadów stracił niestety Rafał Sonik, który spadł na drugie miejsce. Jakub Przygoński awansował za to na 16 w gronie motocyklistów. Pogodnie będzie dziś tylko na południu Polski, poza tym deszcz i zachmurzone niebo. Uwaga, będzie mocno wiać, przede wszystkim nad morzem, do 80 km na godzinę i wysoko w górach, do 90. Spada ciśnienie, w południe w stolicy wyniesie 999 hektopaskali. 5 stopni w Rzeszowie, 6 w Sopocie, 7 w Kielcach, 8 w Koszalinie, 9 w Katowicach, a najcieplej 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciepło, cieplej, gorąco! Już od poniedziałku w Kauflandzie. Herbata owocowa Herbapol 2,49 i zupa rodzinna Winiary złoty 49. Wszystko, co kochasz. Kaufland. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen, kredyt. Technologie.

Tango dziś na początek, upalny wieczór, milonga gdzieś w sercu Buenos Aires. Tak się z Państwem witamy. To Gotan Project. Słów kilka w tej chwili o tym, co dziś między innymi wydarzy się na naszej antenie do południa. Dziś wtorek, czyli na pewno będzie o książce napisanej przez Normana Lewisa. Kim i jaki był? He was enormously curious. He was very energetic. Był nadzwyczaj ciekawy wszystkiego. Miał mnóstwo energii. Kiedy był mały, czytał książki z biblioteki ufundowanej przez lokalnego filantropa. Najłatwiej dostępne, bo nie czytane tam przez nikogo, były klasyki literatury. Norman always said that he couldn't read the modern books because he was always too late going to the library. Everybody else had taken them out. Powiedział mi kiedyś, że ponieważ nigdy nie miał okazji czytać głupot, starał się pisać jak ludzie, których książki czytał. Jego styl był dzięki temu połączeniem ironii i klasycyzmu. O brytyjskim reporterze, powieściopisarzu, podróżniku nazywanym jednym z najważniejszych i najlepszych pisarzy XX wieku, Graham Greene na przykład tak o nim mówił, powiemy dziś w audycji po 10:00. Część spośród Państwa na pewno Lewisa kojarzy, choćby z jego opowieści o Neapolu z czasów końca II wojny światowej. Tym razem jednak będziemy w powojennej Hiszpanii, Hiszpanii, której już nie ma, Hiszpanii jak z Marqueza i Hemingwaya jednocześnie. A przed 10:00, po tygodniowej przerwie świątecznej, powracają oni, czyli znawcy polityki. Dziś odpowiedzą na takie pytanie. Kto to jest prezydent? To człowiek wspaniały na sejmach, co nie ma prawa jezdy. No bo trudno na to zdać. On taksówką jeździ. Politycy w piaskownicy i pytania Katarzyny Stoparczyk o 9:50. Dziś będzie także kolejny odcinek Ksiąg Jakubowych w wydaniu dźwiękowym. To przed 12:00 będą zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej i do kina. Zapraszam na najbliższe 3 godziny, zaczynając od piosenki dnia. Dziś Modest Mouse. Just like water clean. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Modest Mouse, Lamp Shades of Fire to nasza piosenka dnia. To także zapowiedź nowej płyty tego zespołu. Będzie nosić tytuł Strangers to Ourselves i ukaże się w marcu, czyli za 2 miesiące. Program trzeci, 22 minuty po 9:00. Mam w tej chwili dla Państwa pierwsze dziś zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej 357. Pojutrze, w czwartek, 15 stycznia, nagranie kolejnego odcinka Biura Myśli Znalezionych. Gościem Marcina Zaborskiego będzie człowiek wielu talentów. Kompozytor, wokalista, dyrygent, reżyser pan Jerzy Satanowski. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00. Mamy dla Państwa, jak mówiłem, zaproszenie. Proszę się odezwać. Jan Niebudek czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Jeszcze ważne informacje dla tych, którzy lubią posłuchać dobrej muzyki także. Na scenie pojawi się obok pana Jerzego Joanna Lewandowska. Biuro Myśli Znalezionych, nagranie z Jerzym Satanowskim w czwartek 15 stycznia o 18:00. Proszę się odezwać, mamy zaproszenia. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przygala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Wrocławia Micromusic, takiego chłopaka. 26 minut po 9:00. Przypominam, zaproszenia na Biuro Myśli Znalezionych do zdobycia. Proszę się do nas odezwać. 22 i 7 trójek. Spotkanie z Jerzym Satanowskim pojutrze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To proszę pozwolić jeszcze jedno zaproszenie dla wszystkich Państwa, gdziekolwiek nas słychać, na całym świecie. W niedzielę o 21:00 opowiemy o książce, która ukaże się w przyszłym tygodniu. Od dawna zapowiadana wreszcie się pojawi w księgarniach. Książka Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz o Boładze ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Czarny Anioł, opowieść o Ewie Demarczyk. Książka niewielka, ale niezwykle interesująca. Opowieść o początkach kariery Ewy Demarczyk. O tym, jak to się stało, że pojawiła się w piwnicy pod Baranami.

Ewa Demarczyk. Więcej w niedzielę po 21.05, a w tej chwili 9.31. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie. Węgiel, górnictwo. Mamy taką, panie Adamie, otóż sytuację. Rozmowy górników z panią premier Ewą Kopacz w impasie, przerwane. Pomysł łączenia kopalni z sektorem energetycznym może być zrealizowany tylko po restrukturyzacji górnictwa, uważa Tomasz Chmiel, ekspert do spraw energetyki. No i teraz uwaga. Trzy z czterech kopalni chce przejąć spółka Universal Energy i wiadomość dosłownie sprzed, ja wiem, pół godziny. Palikot chce kupić kopalnię. Janusz Palikot, czytam informację, Janusz Palikot nie wyklucza zakupu zadłużonych kopalni. Szef twojego ruchu apeluje do rządu, by sprzedał te zakłady, które chce zlikwidować. Jest szansa? A jest, pan Palikot jest jeszcze wypłacalny? Bo już różne wieści krążą na temat jego majątku. Panie redaktorze, to jest sytuacja... Przepraszam, poseł napisał, chętnie udowodnię, że kopalnie też, że kopalnia też może zarabiać. No to już Palikot nie jest potrzebny, bo wystarczy popatrzeć na Czechów, którzy kupili kopalnię Silesia i uczynili ją rentowną w ciągu niespełna dwóch lat, więc proces jest możliwy, tylko trzeba się do tego przygotować i myśleć. Sytuacja jest poważna, dlatego że siła górniczego stanu jest olbrzymia, a siła rządu okazało się w negocjacjach jest znikoma. Dla mnie porażające jest zupełnie, jak bardzo ten program jest nieprzygotowany. Jeżeli ja dowiaduję się po wczorajszych rozmowach, w których uczestniczy premier polskiego rządu, że program wygaszania tych czterech kopalń przy stole negocjacyjnym można raptem zamienić na program ich restrukturyzacji, no to znaczy jak to było przygotowane? Mhm. To znaczy to nie było przygotowane. To o co chodzi? Jeżeli dowiadujemy się już przy stole negocjacyjnym, że samorządowcy są przerażeni, bo ich podstawowe źródła pracy na lokalnym rynku i nie tylko, bo to jest egzystencja wszystkich pozostałych podmiotów małych, średnich i jakich tam jeszcze. W ich gminach i miastach oni są niepoinformowani, na czym to polega, jakie poniosą społeczne skutki w swoich środowiskach lokalnych. To znaczy, że ten program jest nieprzygotowany. Wcześniej nie było żadnych informacji. Panie redaktorze, rząd od lat w sprawie górnictwa uprawia politykę takiej polskiej byle jakości. Jakoś to będzie. Jakoś nie będzie, bo to się musi zawalić, bo za tym wszystkim stoi dobry lub zły rachunek ekonomiczny. Ja zadaję pytanie. Istnieje centrum kryzysowe rządu. O tym, że jest problem z górnictwem, a wcześniej mieliśmy problem ze służbą zdrowia. O tym było wiadomo miesiące temu. Dlaczego do rozmów i programów jakichś prezentowanych przez władzę następuje w ostatniej chwili? Czyli dochodzi... co teraz trzeba szybko zrobić? Wynaleźć, opracować. Odstąpienie ewentualnie. Skorzystać być może z instytucji, które już istnieją i w statutach swoich mają zapisane, że mają służyć polskiej gospodarce. Jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest przygotowana i wyspecjalizowana w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dlaczego ona nie jest zaproszona do takiego programu? Jest Polska Instytucja Rozwojowa, słynny PIR, który od dwóch lat istnieje i nie widać jakoś śladu jego działalności. A czy to nie jest strategiczny sektor gospodarki, którym taki PIR można by zainteresować? Więc teraz złapanki, jeżeli będą się pojawiali inwestorzy, to nic z tego nie wyjdzie, bo przecież nikt nie kupi kota w worku. To znowu odłożone zostanie. No dobrze, no tylko to pan. Najpierw trzeba usiąść, policzyć, czy to się w ogóle opłaci. Nikt nie wyłoży setek tysięcy czy milionów złotych na coś, co jest niepewne. To wszystko jest spóźnione. A kilka miesięcy temu mówiliśmy już, że jemy coraz mniej chleba. I ubiegły rok był potwierdzeniem tego, że jeszcze mniej spożywamy pieczywa. 300 piekarni upadło. No i teraz duże handlowe sieci przejmują rolę właśnie takich małych, osiedlowych, rzemieślniczych piekarni. Ale na co pan obserwuje, co się dzieje? Przyjeżdża taki mrożony na tacach, mrożone pieczywo, wkładane jest w hipermarketach do elektrycznych piecy i niby wspaniałe pieczywo z tego wychodzi. Jak mówią przedstawiciele branży, wiele z tego mrożonego pieczywa to przyjeżdża do nas z Chin. Otóż, panie redaktorze, jeżeli na trasie do Białegostoku, kawałek za Radzyminem, powstaje piekarnia, fabryka do robienia chleba, to ona te 300 zlikwidowanych piekarń spokojnie zastąpi. Więc teraz ten spadek spożycia, to moim zdaniem nie wynika tylko z tego, że zmieniliśmy trochę menu, że jemy bardziej ekologicznie, że poszukujemy innych zastępczych dla chleba produktów, no bo odchudzamy się, bo chcemy być piękni, sprawni, zdrowi. To jest jedna przyczyna, pewnie. Druga przyczyna natomiast to jest to, o czym mówię. To jest koszmarny spadek jakości tego pieczywa. Każdy, kto sięga po chleb kupiony w supermarkecie, nie ma zielonego pojęcia, co kupuje. Państwowa Inspekcja Handlowa w zeszłorocznych kontrolach prawie 70% oferty piekarniczej z sieci, tych dużych sieci, zakwestionowała. Więc to jest suma przyczyn, które sprawiają, że ten spadek będzie postępował. Natomiast będzie się nasilało poszukiwanie małych, lokalnych piekarenek, które zaspokoją nasze gusta, bo jakością wygrają z tymi fabrykami chleba. I taki proces jest nieodwracalny. Zresztą on postępował wszędzie na świecie. Proszę zauważyć, że te supermarkety istnieją wszędzie, a najlepsze bagietki w Paryżu kupuje się w malutkiej, malutkiej piekarence w środku miasta. Tak, tak jest. Więcej na ten temat w Rzeczypospolitej. A w ubiegłym tygodniu za Dziennikiem mówiliśmy, że coraz więcej Polaków prowadzi auta nie mając praw jazdy. Dziś Rzeczpospolita podaje, że koszty wypadków i kolizji w 2013 roku wyniosły, uwaga panie Adamie, 40 miliardów złotych. Podobno najczęstszą przyczyną to jest lekceważenie przepisów drogowych. I to by się zgadzało. No to by się zgadzało, ale panie redaktorze, od lat mówimy o tym samym i tu znowu wracam do tej kwestii takiej byle jakości, takich jak jakość to będzie. Proszę zobaczyć, jaki jest poziom edukacji przyszłych kierowców. Czy tam cokolwiek oni dowiadują się o poczuciu bezpieczeństwa, o kulturze ruchu drogowego, o odpowiedzialności za uczestnictwo w ruchu drogowym? Przecież tam takich pozycji w ogóle nie ma. O zasadach jeżdżenia po autostradach? Nie ma tych elementów. Druga sprawa. Istnieje dużo publicznych i społecznych instytucji, które teoretycznie zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego. I co z tego wynika? Najprostszej operacji sprawdzenia tego, czy mamy OC. Czy ktokolwiek wymyślił patent jakiś na to, żeby sprawić, żebyśmy płacili to OC? Przez parę dziesiąt tysięcy, paręset tysięcy kierowców jeździ bez ubezpieczenia OC. I to jest podstawowe zagrożenie. Jeżeli zabrak... będą uczeni teraz, jak hamować silnikiem. Ale to, no tak, tak, oczywiście myślimy, jak obsługiwać te urządzenia, które będą te ciśnienie w oponach sprawdzały. Ale panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie tylko chcę powiedzieć. Jeżeli tego nie uporządkujemy, jeżeli w to nie włączą się firmy ubezpieczeniowe i policja, to my nie spowodujemy, bo ja już abstrahuję od inwestycji koniecznych, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, ale nawet te działania zarządcze, gdyby tego, jeśli tego nie uczynimy, nie, firmy ubezpieczeniowe się w to nie włączą, nie opanujemy tej sytuacji, bo jeżeli Polak nie musi płacić, to nie zapłaci. Jeżeli nie zapłaci i nie ponosi kary, nie zapłaci. No i jeszcze odnotujmy, że płaca minimalna rośnie. Od tego miesiąca za pełny etat pracodawca musi wypłacić co najmniej 1750 zł. Niestety jest to dopiero połowa średniej europejskiej. Ale powoli dojdziemy do... No bo gdyby usprawnić pracę Komisji Trójstronnej, bo to jest to forum, na którym się decyduje o poziomie płac i w tym płacy minimalnej, no pewnie by te dyskusje były łatwiejsze. Gdyby stworzyć model funkcjonujący w całej Unii Europejskiej, gdzie to związki pracodawców negocjują z rządem i albo ze swoimi radami pracowniczymi strukturę i poziom zatrudnienia, to pewnie byłoby to sprawniejsze. Tutaj ostatecznie przesądza administracja państwa. Wylicza, że taki minimum jest. Pamiętamy bój zeszłoroczny w Komisji Trójstronnej o te 1750 zł. Tam kłótnia no tak, dotyczyła... Ale to zależy też jeszcze od naszego, od wzrostu gospodarczego. Zależy od wzrostu gospodarczego, ale proszę zauważyć, że postęp gospodarczy, przyrost PKB i zasobów finansowych przedsiębiorstw rośnie, a płace rosną minimalnie. Więc ta dysproporcja rośnie po prostu. No tak, i w sieci trwa wielka wyprzedaż nietrafionych prezentów pod choinkę. Najwięcej jest perfum, książek i ubrań. Cudowna akcja. Świetne okazje.

Daft Punk z płyty Random Access Memories. Za 13 minut 10. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci? Pyta Katarzyna Stopalczyk. Kto to jest prezydent? No to nasz Bronisław. To jest prezydent. Na przykład Bronisław Komorowski. To człowiek wspaniały na sejmach, co nie ma prawa jezdy. No bo trudno na to zdać. On taksówką jeździ. Taksówką? Nie, ochraniacze go wożą. Takim czarnym wozem, podłużnym bardzo, z napisem Polska i flagą. I kogutem. Joj, joj, joj. Wożą go jak chorego. Na sygnałach go wożą. Mówi się wożą, a nie wozą. Mi się tak przez przypadek powiedziało. A na przykład na alarm, że coś się stało prezydent. Bronisław jest zdrowy jak ryba, bo ciągle się pokazuje w wiadomościach. Ale on nie chodzi na sejmiach, Ola. Rzadko chodzi, Ola. Ale może tam przyjechać, złożyć im wizytę. No właśnie. Może. Tak. On siedzi w łazienkach. Tak. Ja byłam w łazienkach. Tam jest duża mysz i są bawie. To gdzie Bronisław mieszka? Nie mogę mówić, bo mam zatkany nos. W tym pałacu. Ja mówię. W tym pałacu, że rządzi całą Europą. Na Europie jest Tusek. Nie. Tusek wyjechał. Do Ameryki. Nie do Ameryki. Do Afryki. Nie. A wiecie, co znaczą słowa głowa państwa? Ale sama? No, to straszne. Mi się ciarki przechodzą. Sama głowa się nie przyda. Musi mieć ręce i jeszcze nogi. No, jeszcze brzucha. A wiecie może, kto to jest prezydent elekt? Jak? Elek? Dziwne imię. Ale ja chyba wiem, co to. To taki, kto bardzo dobrze się zna na elektryce. Tak. A czy prezydentem może zostać kobieta? Może. Kobiety też w wiadomościach. Ewa se radzi. Tak. Wszyscy chłopaki za nią szaleją. Szaleją. Na sejmach. Pani, nie słyszałam. Proszę pani, ale niestety chłopaki takie miłe niby. Miłe, ale jak się wścigają, to mówią ty babo. A czy pan prezydent może mieć żonę? Może. Może mieć wszystko. Oprócz wódki i piwa. Bo nie chodziłby od liki, tylko za kolem. No i jest bogaty. Może chodzić na Paddingtona. A ja byłam wczoraj na Paddingtonie. A ja nie mówię Paddington, tylko Daddington. A co to jest? Piłeczka, konetka. Grałam, ale mi się nie udało. Dla figury, tak? I dlaczego jeszcze? Że rzuca brzuch. Na przykład, gdy szuka żony. A czy prezydent był kiedyś dzieckiem? Każdy jest dzieckiem przecież. Tylko nie wiedział, jaka radość go spotka. Na starość, że zostanie prezydentem. Taka przyjemna historia. Politycy w piaskownicy co tydzień o 9:50 we wtorkowym wydaniu. Do południa pytała, przypomnę, Katarzyna Stopalczyk. Odcinki z przeszłości do odsłuchania na stronie polskieradio.pl/. Przed nami Nosowska. Dobrym nóżką żyć, pa, pa, pa. bita prawda. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. O 10 na naszej antenie zabiorę Państwa do kociej wioski, do Hiszpanii lat 40. XX wieku, do miejsca, w którym rybacy siadali wieczorami przy stołach w gospodzie i białym wierszem opowiadali sobie o tym, jak minął ich dzień. Piękna opowieść Normana Lewisa, Głosy Starego Morza, w programie trzecim po 10 w programie Do Południa. Do 10 z kolei The Asteroids Galaxy Corp. Boy, what you want from me? Silly one, giddy one, coming in and I.